और आप काफिरों और मुनाफिकों की बात ना मानिए और उनकी ईज़ा रसानी की परवाह न करें और अल्लाह पर भरोसा रखें और अल्लाह ही बतौर कारसाज काफी है।